أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyuhel kafirun, la a'budu ma ta'budun. Ve la entum abidun ma a'bud. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم Bugün dersimiz Kafirun suresidir. O surenin kısa meali şöyle. De ki, ey kafirler, kulluk etmem sizin kul olduğunuza. Siz de kulluk etmezsiniz benim kul olduğuma. Kulluk etmem işte sizin kul olduğunuza. Siz de zaten kul olmazsınız benim kul olduğuma. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Bu ayeti kerimesi, bu suredeki sizin dininiz size, benim dinim bana şeklindeki ifade tefsirlerin hemen tamamına yakınında nesh edilmiş kabul edilir. Yani yürürlükten kalkmış. Derler ki Seyf ayetiyle bu sure bazıları bu ayet yürürlükten kalkmıştır der, bazıları bu sure yürürlükten kalkmıştır der. Bazıları da der ki, sure dünya ahkamı itibariyle değil de ahiret ahkamı itibariyle yürürlüktedir. Yani ahirette Cenab-ı Hak bunlara bu soruyu soracak. Yoksa bu dünyada insanlara sizin dininiz size, benim dinim bana denmez. Bunun manası nedir? Din hürriyeti yoktur. Din hürriyeti yok. Öyle deyince Kur'an-ı Kerim'in çok sayıda ayeti yok sayılmış oluyor. 200'ün üzerindeki ayetin nesh edildiği kabul ediliyor. Daha önce de burada konu edinmiştik. Tevbe suresi, Kur'an-ı Kerim'in 9. suresinin ilk sayfasını açın lütfen. Seyf ayeti yani kılıç ayeti dedikleri ayet şudur. فَاِذَا سَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ 5. ayet. Tevbe suresi 5. ayet. فَاِذَا سَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاَقْتُلُوا الْمُشْرِك۪ينَ Haram aylar çıktığı zaman o müşrikleri öldürün. Hac حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ Nerede bulursanız. Bulduğunuz yerde öldürün. وَخُذُوهُمْ Onları yakalayın. وَحْصُرُوهُمْ Onları kuşatın. وَقْعُدُوا لَهُ كُلَّ مَرْسَدْ Her gözetleme yerinde onlar için oturun. Ne demek oluyor? Onlara nefes aldırmayın, değil mi? Onlara aman vermeyin. فَاِنْ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ Tevbe eder, namazı dosdoğru kılar. وَاَتَوُوا الزَّكَاتَ وَزَكَاتِ verirlerse فَاِخْفَانُكُمْ فَخَلُّوا سَب۪يلَهُمْ O zaman serbest bırak. اِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ Allah bağışlar ve ikramı boldur. Şimdi bu ayeti kerimeyi genel almışlar. Bütün müşrikleri nerede buldurursanız öldürün. Sonra da ehli kitabı bu hükmün dışına bırakmışlar. Yani Yahudi ve Hristiyanları bu hükmün dışında bırakmıştır. Çünkü bu yine aynı surenin 28. ayetinde şöyle bir hüküm var. Yok 29. ayetinde. قَاتِلُوا الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَد۪ينُونَ د۪ينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابِ حَتَّى يُعْتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَتٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ Allah ve ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Resulünün haram saydığını haram saymayan, hak dini din saymayan, ehli kitapla savaşın. Alçak bir şekilde cizye verinceye kadar. Şimdi böyle olunca onlardan cizye aldığımız zaman serbest bırakırız. Ama ehli kitabın dışındakiler öyle değil. Onlara farklı bir kategori uygulanıyor. Daha sonra bir hadisi şerife dayanarak mecusiler ve sabiler de ehli kitap kategorisine alınmışlar. İşte bazıları hadis diyor, bazıları Hazreti Ömer'in uygulaması diyor. Bu kategorilerde olmayanlar yaşama hakkına sahip değildir. Şimdi öyle olunca neler oluyor bakın. Mesela Alparslan Anadolu'yu fethediyor. O zaman Alparslan'a yardım eden Türkler var. Yani Türkmenler var bu Anadolu'da. Yani Roman Diyojen'in ordusundayken Alparslan tarafına geçiyorlar. Fakat bunlar Müslüman değiller. Yahudi veya Hristiyan da değiller. Zorla da Müslüman olunmaz. Müslümanlık için düşünmek lazım, araştırmak lazım, incelemek lazım. Öyle basit bir olay değil. Çünkü kişinin kendi kararının oluşması lazım. Şimdi bu Türkmen gruplar bakıyorlar ki evet bunlar Anadolu'yu fethetti ama pabuç pahalı. Biz Yahudi değiliz, Hristiyan da değiliz. Ne olacak? Nasıl yaşayacağız? Bu defa onlar kendilerine Alevi şemsiyesi oluşturmak zorunda kalmıştır. Alevi diye bir kelime kullanmıştır. Bazıları zannediyor ki bunlar İran'daki Şia'nın değişik bir şeklidir. Hiç alakası yok. Yani İran'daki Şiilerle bizdeki belki alakası olan Alevi gruplar olabilir. Ama genelde alakası yok. Onun için mesela şu köydeki Alevi ile öbür köydeki Alevi birbirini tutmaz. Çünkü onlar eski dinlerini devam ettiriyorlar. Ama kendilerine bir şemsiye yapmışlar. Alevilik şemsiyesiyle yaşama hakkı elde etmişler. Çünkü orada diyorlar ki, mesela onlar şöyle bir ifade kullanırlar. Hak Muhammed Ali. Böyle bir kelime kullanırlar. Ondan sonra gerekli yerlerde bunun açılımını yaparlar. Hak Allah, Muhammed, Muhammed, Ali de işte Ali. Aslında bu Ali onların bir şeylerini, bir kutsallarını simgeler. Muhammed bir başka kutsallarını simgeler. Allah zaten herkesin ortaklaşa inandığı varlıktır. Ve kendi çoluk çocuklarına sır aşılamışlardır. Sakın ha, herhangi bir yerde bundan bahsetme. Çünkü bahsedersen bedeli ağır. Bedeli çok ağır. Şimdi bu ne oluyor? Bu insanlar adeta buzdolabına konmuş gibi asırlarca öyle kalmışlar. İşte son zamanlarda bir hürriyet ortamı oluşunca artık insanlar ben Aleviyim demeye başladılar. Ama yine de gerçek inançlarından bahsedemiyorlar. Şimdi Aleviyim deyince bakıyorsun ki bizim bazı kimseler diyor ki tamam işte kardeşim Ali bizim de Ali'miz. Ya kardeşim senin Ali'n onun Ali'si değil. Bu başka bir şey. Bırak bu insanları inançlarını açıkça söylesinler. İşte bunun altında az önce okuduğumuz ayetlerin neshedildiği inancı vardır. Yani Kur'an-ı Kerim büyük bir rahmettir. İslam bir güneş gibidir. Güneş doğduğu zaman ben işte çöplüğe doğmam. Yahudinin bahçesine doğmam. Hristiyan neyse. Ama şu müşriklere hiç doğmam der mi? İslam'da öyledir. Siz İslam nurunu her tarafa anlatırsınız. Adamın gözünde körlük varsa ne kadar ışık getirirseniz getirin görmez. O kendi problemi. O kendi problemi. Onun için bir hürriyet ortamı olsaydı ve bu insanlar kendi inançlarını savunmak durumunda kalsalardı çok güzel olurdu. Şimdi Yahudi ve Hristiyanlara da bir hürriyet ortamı oluşturulmuş. Yani yaşama hakkı verilmiş ama Müslümanlarla inançlarını tartışma hakkı verilmemiş. Bu da hoş bir şey değil. Halbuki bu tartışmayla gerçekler ortaya çıkacak. O insanlar da gerçekleri görecek. Ha, diğer din gruplarıyla karşılaştırıldığın zaman bizimki çok çok güzel. Çok çok güzel de Allah'ın dinine yakışır güzellikte değil. Mesela az önce Tevbe suresinin 29. ayetini okuduk. Orada ehli kitapla savaşın diye bir emir var. Kendileriyle cizye verinceye kadar savaşın emri olan ehli kitapla iyi geçinme yolları aranmış. Ve onlarla işte onlardan kız alıyorsunuz, kız vermiyorsunuz ama alıyorsunuz. İşte kestiklerini yiyorsunuz falan. Ama 28. ayeti nedense görmemişler. Bakın 29'u görüyorlar, bir önceki ayeti görmüyorlar. Şimdi 28. ayete bakalım. Ya eyyühellezine amenu innemel müşrikûne necesu. Şu müşrikler birer pisliktir. Pislik olan onların inançları. فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا. Bu senelerinden sonra bu mescidi harama yaklaşmasınlar. Bu hicretin 9. yılıdır. 9. yılında onlar da hacca gelmişlerdi. Ebu Bekir radıyallahu anh'la birlikte. Bu seneden sonra artık Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ اِنْشَاءَ Gelmezler de bir kıtlık olur diye korkuyorsanız, Allah eğer kararını verirse sizi ilerisinde ya da belirlediği bir zamanda sizi ilerisinde zengin edecektir. Bunlara ihtiyacınız olmayacak. Çünkü bunlar hac ve umre için geldikleri zaman ticaret malları da getiriyorlar. Orada satıyorlar, alıyorlar, bir sürü alışveriş oluyor. اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ Allah alim ve hakimdir. Şimdi bakın, ehli kitapla ilgili olarak cizye verinceye kadar savaşın emri var. Müşriklerle ilgili olarak var mı? Var mı öyle bir şey? Yok. Yok. Çünkü ehli kitabın kitabında Yahudisinde de Hristiyan'da da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberliğine inanma mecburiyeti var. Bugün bile var. Madem siz bu kitaba inandığınızı söylüyorsunuz, o zaman kitabınıza uyun. Kitaba da uymuyorsunuz, o zaman daha suçlu. Fakat müşriklerden de böyle bir şey yok. Onun için onlara daha ağır bir şey yapılıyor. Uygulama yapılıyor. Müşriklerde böyle bir şey yok. Serbest, sadece Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar, o kadar. Başka bir şey yok. Şimdi o Tevbe suresinin 5. ayetini bağlamından kopararak yanlış bir politika oluşturuyorsunuz. O surenin 5. ayeti, tekrar oraya dönelim. 1. ayetten bağımsız olur mu? 1. ayette diyor ki Allahü Teala beraetun minallahi ve rasulihi ilellezine ahadtum minel müşrikin. Antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere Allah ve Resulünden bir beraedir. Yani ilişkiyi kesme ilanıdır. Hangi müşrikler? Bütün müşrikler mi? Antlaşma yapılmış olan müşrikler. Bütün müşrikler değil. Fesihu fil ardı arba'ate eşhur. 4 ay yeryüzünde gezin dolaşın serbest. Ve alemu ennekum gayru mucizillah. Bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Ve ennallaha muhzil kafirin. Ve Allah kafirleri perişan edecektir. Ve ezanu minallahi ve rasulihi ilennas yevmel haccil ekber. Bu en büyük hac günü. Bu ayetleri Ali radıyallahu anh Mekke'ye gelerek peygamberimizin emriyle o gelen müşriklere tebliğ etmişti. İnnallaha beri'un minel müşrikine ve rasuluhu. Allah ve Resulü bu müşriklerden uzaktır. İlişkisini kesmiştir. İntubtum fehuve hayrun lekum. Tevbe ederseniz sizin hayrınızadır. Ve intevelleytum fe'lemu ennekum gayru mucizillah. Ama yüz çevirirseniz bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ Bu kafirleri acıklı bir azapla müjdele. اِلَّا الَّذ۪ينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Ama antlaşmış olduğunuz müşriklerden bir grup hariç. ثُمَّ لَمْ يَنْقُسُوكُمْ شَيْئًا Antlaşma maddelerinden herhangi bir şeyi yerine getirmezlik etmemişler. وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ اَحَدًا Size karşı kimseye de destek vermemişlerse onlara değil bu ilişkiyi kesme şeyi, ilanı. Onlar eskisi gibi işlerine devam edebilirler. فَاَتِمُّ اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلَى مُدَّتِهِمْ Onlarla yaptığınız sözleşmeyi süresine kadar tamamlayın. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ Allah müttakileri sever. فَاِذَنْ سَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمْ O dört ay, haram ayları değil, buna haram ayları deniyor. Muharrem, Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları olarak düşünülüyor. Halbuki bu hac ayları zaten haram aylarıdır. Ve bu ilan edildiği zaman Zilhicce'nin 10. günü ilan edilmiştir. Haram ayıdır. 4 ay daha size müsaade edilmiştir denince ondan sonraki 4 aydır. Yani kafirlere, o müşriklere dokunulması yasak olan 4 ay. 4 ay süre tanıyoruz size. İşte ondan sonra yani hala eski durumlarına devam ederse işte onları yakalayın, öldürün. Ne diyor orada? O 4 ay geçerse, yukarıda 4 ay daha dolaşın diye geçti ya az önceki ayette. O zaman فَقْتُلُ الْمُشْرِك۪ينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ O müşrikleri nerede bulursanız öldürün. وَخُذُوهُمْ وَحْصُرُوهُمْ وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْسَدْ Onları yakalayın, kuşatın, onlar için her gözetleme yerinde oturun. فَاِنْ تَابُوا وَاَخَامُوا الصَّلَاةَ وَاَتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَب۪يلَهُمْ Tevbe eder, namaz kılar, zekatlarını verirlerse serbest bırakın. اِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ Allah gafur ve rahimdir. وَاِنْ اَحَدُمْ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اَسْتَجَارَكْ Ama bu müşriklerden herhangi birisi senin civarında, yakınında bulunmak ister ise فَاَجِرْهُ Ona bu imkanı ver. Hatta يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ Ver de Allah'ın kelamını işitsin. Yani o da zorla şey yapacak değil, kanaat sahibi olacak, ondan sonra kabul edecek ya da etmeyecek. ثُمَّ اَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ Sonra onu kendini güvende hissettiği yere kadar ulaştır. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ Çünkü onlar bilmeyen bir topluluktur. Şimdi burada anlatılan müşrikler, antlaşma yaptığınız ifadesi, Hudeybiye antlaşmasında taraf olan müşriklerdir. Bu müşrikler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i ve Müslümanları Mekke'den göçe zorlamışlardır. Hatta Peygamberimiz göç diye etmedi, canını zor kurtardı değil mi? Öldürmeye karar vermişlerdi. Medine'ye vardığı zaman Medine'de onu yok etmek için Bedir Savaşı'nı, Uhud Savaşı'nı, Hendek Savaşı'nı düzenlediler. En sonunda Hudeybiye Antlaşması'nı bozdular. Ve bunların hepsi savaş suçlusu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 8. senesinde Mekke'yi fethetti. Ramazan ayında 9. sene Zilhicce'sine kadar bunlara dokunulmadı. Şimdi Ramazan ayı 10. ay. Zilhicce 12. ay. 9. Yok ama bir dakika. Ramazan ayı 9. ay. Evet doğru. Zilhicce 12. ay. Şeye göre. Kameri aylara göre. Şimdi şeyden 3 ay orada var. Şevval, Zilkade, Zilhicce. 12 ayda bir yıl aradan geçtiği için etti mi 15 ay. Savaştan sonra 15 ay bunlara hiç dokunulmamış zaten. Yani bu savaş suçlarına. İlave bir 4 ay daha veriliyor, ediyor 19 ay. Bunlar savaş suçlusu olmasına rağmen. Şimdi bunlarla ilgili, tüm gayrimüslimlerle ilgili davranışı Cenab-ı Hak, tabi birçok ayette olduğu gibi, Mümtehine de çok net olarak ortaya koyuyor, 60. sure. Sekiz ve dokuzuncu ayetler. Hatta daha iyi anlamak için Mümtehine'nin birinci ayetini de okuyalım. Bu birinci ayette diyor ki Allah-u Teala Ya eyyühellezine amenu müminler La tettehidu aduvvi ve aduvvekum evliya Benim ve sizin düşmanlarınızı dostlar edinmeyin. Tulkun ileyhim bil mevadde. Onlara sevgi gösterisinde bulunuyorsunuz. Ve kad keferu bima ca'akum minel hak. Halbuki onlar size gelen bu gerçeği yalanlamışlardır. Yalanlamakla kalmamış. Yuhricunur rasule ve iyyakum en tu'minu billahi rabbikum. Sırf Rabbiniz Allah'a inandığınız için sizi ülkenizden çıkarıyorlar. Sürgün ediyorlar. İn kuntum haraçtum cihaden fi sebili. Benim yolumda cihada çıktığınız zaman ve ibtiga mardat rızamı aramaya tüsirrun ileyhim bil mevadde. İçten içe onlara sevgi besliyorsunuz. Bunlar size ne yapmış, siz ne yapıyorsunuz? Ve ene a'lemu bima ahfeytum ve ma alentum. Gizlediğinizde, açıkladığınızda biliyorum. Yani sizi sürgün etmiş olan bu insanlara karşı sevgi beslemeyin. Dost, onları dost bilmeyin. Çünkü ellerine fırsat geçtiği zaman size yapacaklarını yaparlar. Şimdi bu ayette hemen 8. ayete geçiyoruz. Bak burada yasak koydu ya Allah, onlara dost edinmeyin diye. 8. ayette diyor ki la yenhakumullah anillezine lem yukatilukum fiddin. Din konusunda sizi öldürmeye kalkmamış olanlara karşı Allah bir yasak koymaz. Şimdi Mekkeli müşrikler sırf Müslüman oldukları için Müslümanları öldürmeye kalkmamışlar mıydı? Kalktılar. وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ Ülkenizden çıkarmamış olanlara, onlara karşı bir yasak koymaz. Hangi yasağı koymaz? اَنْ تَبَرُّهُمْ Onlara iyilik yapmanızı yasaklamaz. وَتُقْسِدُوا اِلَيْهِمْ Onların paylarını vermenizi yasaklamaz. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِد۪ينَ Allah muksitleri, herkesin hakkını, payını verenleri sever. اِنَّمَا يَنْحَاكُمُ اللّٰهِ Allah size sadece şu yasağı koyar. Sizi yasaklaması sadece şundandır. Şunu yasaklar sadece. اَنِلَّذ۪ينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الد۪ينَ İnancınızdan dolayı sizinle savaşan, öldürmeye kalkan. Başka sebepten olabilir, o değil. Ama sırf inancınızdan dolayı. Yani adama bir şey yapmamışsın. Onun için sizi öldürmeye kalkan. Ve ahrecukum min diyarikum ülkenizden sizi çıkarmış olan. Ve zaheru ala ihracikum çıkarmanıza destek veren. 3 tane kırmızı çizgi. İnancımızdan dolayı bizi öldürmeye kalkan, ülkemizden çıkaran ya da çıkarmaya destek veren. İşte bunlara karşı entevellevhum dost edinmenizi Allah yasaklar. Hangi inanç sahibi olursa olsun. Bunların üçü nedir? Savaş sebebidir. Dünyada hiçbir akıllı böyle insanlarla iyi ilişkiler içinde olmaz. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Kim onları dost bilirse yanlış yapmış olurlar diyor Cenab-ı Hak. Zalimlik yapmış olurlar. Şimdi temel bu. Gelelim Tevbe suresindeki o Mekkeli müşriklere. Bunlar bu üç kırmızı çizgiden hangisini çiğnemişler? Üçünü de. İnandıkları için Müslümanları öldürmeye kalktılar mı? Ülkelerinden çıkardılar mı? Bir kısmına çıkarmaya destek verdi mi? Üstelik bir de Hudeybiye Antlaşması'nda bozdular mı? Bak bütün bunlara rağmen o antlaşmayı bozmayana gene bir şey yok. O antlaşmayı bozmayanlar da bu üç kırmızı çizgiyi çiğneyenler ama bozmadıkları zaman gene müsamaha gösteriliyor. Şimdi siz tutun bu özel olayla ilgili hükmü Kur'an-ı Kerim'deki tüm Müslüman gayrimüslim ilişkilerine uygulayın. O özel olayla ilgili hüküm başka bir yere uygulanma kabiliyetine sahip mi? Çünkü orada çok açık söylüyor Allah, değil mi? Antlaşma yaptıklarınız, yapmadıklarınız diye. Öyle değil mi? Açık. Onu siz nasıl her tarafa uygularsınız? Nasıl dersiniz ki Şum'un Mümtehane suresinin şu ayetleri de mensuhtur? 200'ün üzerinde ayeti yürürlükten kaldırmış görüyorsunuz. Yani hangi yetkiye dayanarak bunu söylüyorsunuz? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki ayetini siz hangi yetkiyle yürürlükten kaldırıyorsunuz? Ondan sonra da Müslümanların diğerleriyle ilişkilerini dostane olmaktan çıkarıyor, düşmanca yapıyorsunuz. O insan şimdi senin onun yaşama hakkını kabul etmediğini bildiği halde sana nasıl iyi davransın? Senin tebliğini dinler mi? Dini onlara doğru dürüst anlatabilir misiniz? Mümkün mü bu? Ama maalesef böyle açın şey tefsirleri böyle. Böyle. İşte diyorlar ki bu sure mensuhtur. Niye? Lekum dinukum veliye din demiş. Senin dinin sana, benim dinim bana. Olmaz. Ya Müslüman olacak ya da öldüreceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı savaşlardan hangisinde insanları Müslüman yapmak için bu savaşı yapmıştır? Böyle bir savaş var mı? Savaşta insan Müslüman olur mu? Olsa yalandan olur. Ya bu insan, evet savaş olur. Tabii ki adam sana karşı hücum edecekse sen lütfen neremden vurmak istersin, alnımdan mı da yoksa kalbimden mi? Ne emredersin diyecek halin yok ya. Tabii ki öyle bir şey olduğu zaman sen ondan daha fazla bastıracaksın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına bakın, kaç tane savaş yapmış ve kaç kişi ölmüş. Hangisi zorunlu değil? Dolayısıyla öyle bir hale getiriliyor ki Müslümanlık siyasetin emrine veriliyor. O siyasi ilişkilere yetkili nasıl şekil vermek istiyorsa ona göre fetva yetiştiriliyor. Efendim hangi eni boyu kaç santim olsun fetvanın? Hani tıpkı şey gibi. Adam bir muhasebeci almak istemiş de yüksekçe bir maaş ilan etmiş. Fakat demiş imtihanı ben yapacağım. İki kapılı bir yerde imtihan yapıyor. İkinci kapı arka sokağa açılıyor. Teker teker insanları alıyor. Soruyor girenlere. İki kere iki kaç eder? Dört. Dört diyeni gönderiyor. Sonunda birisi geliyor. İki kere iki kaç eder? Kaç olmasını istersiniz efendim diyor. Hah, benim aradığım muhasebeci sensin diyor. Şimdi birçokları da hangi fetva isterdiniz efendim der gibi oluyor yani. Olur mu öyle şey? Bu din Allah'ın dini kardeşim. O dini kendimize uyduramayız. Kendimiz o dine uymak zorundayız. Bu konuda o kadar çok ayet var ki şu 10. surenin 40. ayetinden okuyalım. Kaç? 214. sayfa. Bak burada Cenab-ı Hak diyor ki 40'da ve minhum men yu'minu bihi ve minhum men la yu'min. İnsanlardan kimisi Kur'an'a inanır, kimisi inanmaz. Bir saat kadar, 1,5 saat kadar önce Almanya'dan bir protestan grubu bizi ziyaret etti. Orada hoca öğrencileriyle beraber geldi, oturdular. Öğrenci sorularını sordu, öğrenciler. Göttingen'den, üniversiteden, protestan fakültesinden. Allah razı olsun, Mustafa Evli kardeşimiz tercüme etti, biz de cevaplarını verdik. Gayet güzel bir sohbet oldu. Son derece güzel, son derece saygılı. Her şey, akıllarına gelen her şeyi de sordular. Hatta birisi şunu söyledi. Orada Süryani olan, Türkçe de bilen birisi var ki, bu onların bizim vakfa üçüncü ziyareti bu. Daha önce de gelmişti o Süryani. Süryani dışında tekrar gelen yoktu değil mi? Evet. Bir o Profesör Tamki, bir de Süryani olan üçüncü kez geliyor. Gayet rahat bir şekilde sordular, anlattık. Hatta o Süryani olan, biz işte İncil'le ilgili olarak bir tenkit çalışmaları yaptık. Onu tarihsel yönden onu ele aldık, inceledik. Siz de yaptınız mı? İşte Berlin'de bu konuda çalışmalar yapılıyor. Nasıl karşılarsınız? Ben dedim ki, valla eğer Kur'an-ı Kerim'in bir hatasını bulursanız çok memnun oluruz dedim. Ama ben şu ana kadar dünyanın her tarafında Kur'an üzerinde çalışma yapanların biz de şu hatayı bulduk dediğini şu ana kadar duymadım. Ama bir hata bulursanız çok memnun oluruz dedim. Buyurun çalışın. Şimdi bu ne kadar güzel bir diyalog değil mi? Arkasından toplantının sonunda Mustafa Çavdar bir soru sordu. Dedi ki, bakın biz Tevrat'a, İncil'e inanıyoruz. İnanmazsak kafir oluruz. Siz öğrencilerinize Kur'an'la ilgili ödevler verdiğiniz zaman bu Allah'ın kitabıdır diyor musunuz? Dedi. O da dedi ki, tamam Allah'ın kitabıdır ama Allah'ın size gönderdiği kitaptır. Şimdi burada hadise şu. Bak Cenab-ı Hak ne diyor? Ve minhum men yu'minu bihi. İçlerinden bir kısmı ona inanır. Ve minhum men la yu'minu, bir kısmı men la yu'minu bihi, bir kısmı da inanmaz. İnanma hür iradeyle olursa olur. Çünkü eşhedü diyorsun sen. Ben şahidim diyorsun. İman kalb ile tasdik değil mi? Hadi adamın kafasına tabancayı dayadın. İnandım dedi. Kalpten inanmadıysa bu adamı ne olur? Münafık olur. Bir adam münafık yapmak hayır mı? Kendi iş, kendi araştırmasıyla, incelemesi inandı mı? Tamam. Evet. Cahit Bey şurada boş yer var. Cenab-ı Hak böyle diyor. Bak ve minhum men yu'minu bihi, içlerinden bir kısmı ona inanır ve minhum men la yu'minu, bir kısmı da inanmaz. Men la yu'minu bihi. Ve rabbuka a'lemu bil mufsidin. Senin Rabbin kimin fesat çıkardığını çok iyi bilir. Bozgunculuk yaptığını çok iyi bilir. Ve in kezzebuk, sana derlerse ki ya Muhammed sen yalan söylüyorsun. Bak bize hiç yalan söylüyorsun diyen olmadı bu ana kadar. O kadar çok ekiplerle görüştük ki. Ama bak peygamberimize en ağır söz değil mi bu? Sen yalan söylüyorsun diyorlarsa hemen ağzına bir tokat patlat. Öyle mi demesi lazım? Demiyor Cenab-ı Hak. Bak diyor ki, sen yalan söylüyorsun derlerse fekul, şöyle de, li ameli ve lekum amelukum. Benim yaptığım bana, sizin yaptığınız da size. Yalan söylüyorsam zaten Cenab-ı Hak bana cezasını verecek. Siz yalan söylüyorsanız size verecek. Var mı burada bir yaptırım? Bakın adama hakaret etme hakkını bile veriyor Kur'an-ı Kerim. Yeter ki eyleme geçmesin. Yani inancından dolayı seni öldürmeye kalkmasın, ülkenden sürmesin ya da sürenlere destek vermesin. Entum beri'une mimma a'melu. siz benim yaptıklarımdan uzaksınız. وَاَنَا بَلِيْءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ Ben de sizin yaptıklarınızdan uzağım. Yani orada bir kişilik ortaya koyuyor. Dik duruyor. Ben sizin yaptığınıza hoşgörüyle bakarım. Siz de benim yaptığımıza hoşgörüyle bakarsınız değil. Evet, ben senin yaptığına katlanırım. O ayrı bir konu. Katlanmak başka, hoş görmem kardeşim, kusura bakma. Ama katlanırım. Çünkü öbüründe bir şey var. Bir yalan var. Ben haram saydığım şeyi nasıl hoş görürüm? Bir şirki nasıl hoş görürüm? Ama katlanırım. Niye katlanırım? Çünkü Cenab-ı Hak böyle demiş. Yani ben sana dokunmam, yap yapacağım. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ اِلَيْكَ Onlardan bir kısmı sana kulak kabartır, seni dinlerler. اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ السُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ Sen şimdi sağıra laf mı işittireceksin? Adam dinlemek istemiyorsa zorla mı dinleteceksin? Hele bir de akıllarını kullanmıyorlarsa, kesin olarak ilişkiyi kesmiş adam. Niye zorlayacaksın ki? وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ اِلَيْكَ İçlerinden bazıları da şöyle sana bakarlar, süzerler. Böyle, hatta seni acıyanlar da vardır. وَاِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ayet-i kerimesinde. Birbirlerine kaş göz de edebilirler. Seninki geldi bak bak bak falan da derler. Efe ente tehtil umye. Köre sen mi yol göstereceksin? Ve lev kânu la yubsirûn. Hele bir de görmek istemezlerse. Evet. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْعًا Allah insanlara en küçük bir zulüm yapmaz. وَلَاكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Ama insanlar zulmü kendilerine yaparlar. Evet. Şimdi bakın, o kadar çok ayet var ki bu konuda. Yani sadece o değil. Buradan bir ayet daha şey yapalım da hatta evet 66. surenin 9. ayeti. Çok sayıda ayet var bu konuda da birkaç örnek vermiş olalım. Dersin 1. bölümümüz. 562. sayfa. Burada Allah-u Teala diyor ki Ya eyyühen nebiyyü, ey peygamber, cahidil kuffare vel münafikin, kafir ve münafıklarla cihad et. Cihad et ne demek? Ne demek cihad et? Savaş. Başka? Tebliğ et. Başka? Mücadele. Yani ne? Yani onlarla onlara karşı direnç göstereceksin. Yani yanlışları söyleyeceksin. Doğruları anlatacaksın. Siz kendi hayatınızda bir bakın. Dünyanın en zor işi az önceki muhasebecinin yaptığı bu imtihana giren muhasebecilerin yaptığı iştir. 2 kere 2 4 eder demektir. Doğruları herkes bilir ama herkes söylenmesinden hoşlanmaz. İşte asıl cihat şartlar ne olursa olsun doğruları söylemeye devam etmektir. Peygamberlerin yaptığı budur. Yani kafirlere de münafıklara da gerçekleri söyle ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve gulûz aleyhim ne mana vermiş bakayım burada? Onlara karşı sert davran. Ne yapacaksın sert davranınca? Hadi oradan gelirsem şimdi senin kulağını çekerim mi diyeceksin? Az önceki ayette Peygamberimize ne demesini Cenab-ı Hak emretti? Ha, bu li ameli ve lekum amelukum. Benim amelim bana, sizinkisi size. Ben sizinkinden sorumlu değilim, siz benimkinden sorumlu değilsiniz. Görece Cenab-ı Hak bunun kararını verecektir. Bu kaba davranmak mı? Dik durmak. Ve aluz aleyhim odur. Dik duracaksın onların karşısında. En festagleza festeva ala suqihi. Yu'cibu zurra'a. Neydi ayet kelime? Yagide bihumul kuffar. Şeyin son ayeti. Fetih sureti. Festagleza kalınlaştı, festeva ala suqihi, gövdesi üzerinde dik durdu. Yani Müslümanların örneği bu. Kendine güveni tam. Bak burada diyor ki 516. ayette ve meseluhum fil İncil, Müslümanlar İncil'de şuna benzetilirler diyor. Kezer'in, bir bitki gibi. اَخْرَجَ شَطْعَهُ, ortasını çıkarmış. فَاَذَرَهُ, onu kuvvetlendirmiş. فَاسْتَعْلَغَ, kalınlaşmış. Yani kuvvetli şey etmiş. Dolgunlaşmış. فَاسْتَوَ عَلَى سُوْقِهِ, ve sapı üzerinde dik durabiliyor. Yani dikine durabilen bir bitki. يُعْجِبُ الزُّرَّا, ekincileri de hayran bırakıyor. لِيَغِيْذَ بِهِمُ الْكُفَّرِ, onlar sebebiyle diğer çiftçiler şey yapsınlar diye. Kıskançlık duysunlar ya da kafirler bunlardan dolayı kin, nefret duysunlar diye. Yani onlara karşı kaba davran değil. Sarsılma, dik dur. Eğilme. Onlara sert de davranmayacaksın, kaba da davranmayacaksın, gerçekleri söyleyeceksin ama geri adım atmayacaksın. Mesele bu. وَمَأْوَاهُمْ cehennem. Zaten varacakları yer cehennem. Sen bu dünyada onlarla şey yapmana gerek yok. İyi ilişkilerde bulun ki belki bakarsın ki şey yapar. Müslüman olabilir. Onun için şey değil yani bizim vazifemiz onları kaçırmak değil ki. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem defalarca gitmiştir onların yanına. وَبِئْسَ الْمَص۪يرِ, ne hale, ne kötü hale gelmektir o. Son olarak da 16. surenin 125. ayetini okuyalım. ...282. sayfa. Burada Allah-u Teala Peygamberimize şu emri veriyor. Udu'u ila sebili rabbik. Rabbinin yoluna çağır. Nasıl çağıracaksın? Bil hikmeti, hikmetle. Hikmet, doğru söz demek. Doğru hüküm demek. Yani onlara öyle şeyler anlatacaksın ki doğru söylüyor ya desinler. Doğru söylüyor. Şimdi bugün bu öğrencilerden bir tanesi sordu, dedi ki peki insan, yani şimdi siz, dedi, insanlardaki bu yanlış inançları temizlemek o kadar kolay mı? Ne kadar bir sürede temizlemeyi düşünüyorsunuz? İşte yanlış inançlardan falan bahsettik. Dedim ki çok kolay. Bir insanın şu suya olan ihtiyacı kadar dine de ihtiyacı vardır. Her insanın vardır. O işte ateistler de kendilerini kendilerine göre dindar sayarlar dedim. Onlar da kafalarını salladılar yani. Dedim, hiç itiraz etmediler. Çünkü ateistler de beraber bulunuyorlar ya çok sıklıkla. Onlar da kendilerini dindar sayar. Dine ihtiyacı olmayan hiç kimse yoktur. Bizim bazı Müslümanlar da kandırırlar. İşte ben de dindarım, sen gel benim kalbime bak diyenler ya o da dindarmış diyor. Tabii ki dindar. Mesele dindar olup olmamak değil, Allah'ın dininin dindarı olup olmamaktır. Dolayısıyla herkes kendi kafasına göre dindardır. Biz şimdi dedim, şöyle kaynağından çıkmış, tertemiz, bak hiç böyle ambalajlanmış, içine hiçbir şey katılmamış bir suyu, kime verirseniz verin, bunun zevkini alıp tekrar bu sudan içmek ister mi, istemez mi? E ister. İşte Kur'an'dan Allah'ın dinini anlatmadım mı öyledir. Ama kendini içkiye alıştırmış olan, tabi bu kısmını onlara demedim, şimdi söylüyorum. Adam kendini içkiye alıştırmış da aklıma gelmedi, gelseydi söylerdim. Kendini içkiye alıştırmışsa o zaman bu suyu istemez, içkiyi ister. Ama bu suyun iyi olduğunu da her zaman söyler. İçkiden daha iyi olduğunu da bilir. Söylemese bile bilir. Bizim vazifemiz de o zaten. İnsanlara hiç bozulmamış olan Kur'an-ı Kerim, sen bir şey karıştırmadan Allah'ın kelamını anlat, o hemen anlar. Hiç burada zaman falana gerek yok. Ha, bu tarafa yönelir mi, yönelmez mi, o kendine kalmış bir şey. Ama anlar hemen. İşte Cenab-ı Hak burada Peygamberimize diyor ki, hikmetle, doğrular göstererek. Başka? Vel mev'izatil hasene ve güzel öğütle. Kaba davranan adam bunları yapabilir mi? Dik durmak başka bir şey, kaba davranmak, sert davranmak başka bir şeydir. Bakın ayetlere bile nasıl mealler veriliyor, görüyor musunuz? وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِهِ اَحْسَنْ Onlarla mücadelenin en güzelini yap. Yani konuşurken de tatlı konuş. Şeye Cenab-ı Hak emrediyor ya, Musa Aleyhisselam'la Harun Aleyhisselam ve kûle lehu kavlen leyyinen. Onlara yumuşak söz söyle. Peygamberimize de diyor, febimâ rahmetin minallâhi linte lehum. Allah'ın ikramıyla sen onlara yumuşak davrandın diyor. Sertlikle bir alakası yok bunun. Ve cadilhum billeti ahsen. İnne rabbeke huve a'lemu bimen dalle an sebilihi. Çünkü senin Rabbin çok iyi bilir. Yoldan kim çıkmış? Ve huve a'lemu bil muhtedin. Ve kim de yola gelmiş? Rabbin gayet iyi bilir. Onun için sen endişe etme. Sen sadece vazifeni en güzel şekilde yapmaya çalış. Şimdi bütün bunlardan sonra tekrar Kafirun suresinin mealini okuyayım. Bakın ki hiç bu sure mensuh olabilir mi? Yani yürürlükten kalkmış olabilir mi? De ki ey kafirler, kulluk etmem sizin kul olduğunuza. Siz de kulluk etmezsiniz benim kul olduğuma. Kulluk etmem işte sizin kul olduğunuza. Siz zaten kulluk etmezsiniz benim kul olduğuma. Sizin dininiz size, benim dinim bana. İşte inanç hürriyeti bu. Sadakallahu alayım. Şimdi birkaç dakikalık aradan sonra tekrar buluşuruz inşallah.